NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet verkleinen en de transparantie over salarissen moet vergroten. Met de nieuwe wet wordt onder meer het loongeheim verboden. Gemiddeld verdienen vrouwen in de EU 13% minder dan mannen. De in Rusland gearresteerde Amerikaanse journalist ontkent dat hij spion is, meldde Russische staatsmedia. De Russische geheime dienst FSB heeft de Amerikaan opgepakt. Zijn opdrachtgever, de Wall Street Journal, noemt de beschuldigingen onzin en roept Rusland op om hem vrij te laten. De Europese Unie moet een nieuwe balans vinden in de verhoudingen met China. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vanochtend in een toespraak in Brussel. Ze brengt volgende week een bezoek aan China samen met de Franse president Macron. De vrouw die vanochtend werd doodgeschoten in een portiek in Amsterdam is een vrouw van 47 uit die stad. De verdachte, een man van 57, ook uit Amsterdam, werd even later doodgevonden in een parkeergarage in de buurt. De twee kenden elkaar, maar hadden geen relatie, zegt de politie. ANWB Verkeersinformatie. Het begint al wat drukker te worden op de weg, met al een lange file op de A10, de ring van Amsterdam. Op de Ring West tussen Haarlem en knooppunt Amstel 10 kilometer file en ongeveer een kwartier vertraging. Het is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloos een kwartier vertraging. Op de A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en Hattemerbroek is het oponthoud een half uur door een spoedreparatie. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de N14 Leidschendam-Den Haag bij Leidschendam een kwartier vertraging door een aanrijding. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Fijn dat u er weer bent bij het economieprogramma Geld of je leven. Ja, toen de Georgische zakenman Jordania in 2010 voetbalclub Vitesse overnam, deed hij geheimzinnig over de financiering. If you will ask me what kind of finance I will use for my project, I can say that it's not credits from the banks. Ja, geen geld van de bank dus. Maar Vitesse werd wel jarenlang gefinancierd door toenmalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Zo meldt de Britse krant The Guardian op basis van gelekte stukken. Is dat allemaal wel in de haak en welke consequenties kan dat hebben voor Vitesse? Ga ik zo meteen over praten. Geld of je leven? Maar eerst, we hebben hier personeelstekort in ons land, maar ook internationaal blijkt er sprake te zijn van krapte op de arbeidsmarkt. Buitenlandse bedrijven zien Nederlandse werknemers daarom graag komen. Bij voorkeur Nederlandse werknemers, volgens mij. Er zou zelfs een heuse jacht zijn, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse emigratiebeurs dit weekend overigens. Waarom zijn we eigenlijk gewild en hebben we met ons eigen personeelstekort niet alle handen hier nodig? Dat ga ik vragen aan Gordon Mooyer van Eures Nederland. Een netwerk dat werken in Europa bevordert, kunnen we wel stellen. Correct. En Gert Rietman emigreerde 25 jaar geleden naar Noorwegen, waar hij nu een wervingsbureau runt dat Noorse bedrijven helpt met het binnenhalen van buitenlands personeel. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Meneer Mooyer, zou ik ook interessant zijn voor het buitenland? Ja, waarom niet? En waarom zou ik interessant zijn? Nou, je hebt een goede stem. Ik weet niet of je Engels ook op orde is, maar dan kan je toch prima op een Malta op de radio of in Ierland. Op Malta? Ja, daar spreken ze ook Engels. Waar kan ik tekenen? Nou, dat doen we zo even verder afwikkelen. Lekker weer en zo. Hoe komt het eigenlijk dat wij in trek zijn als Nederlanders? Ik denk wat wel kenmerkend is voor Nederlanders dat we onze talen goed op orde hebben. En we doen wel eens lacherig als er een Nederlands accent doorsijpelt als iemand Engels spreekt, maar toch... Ja, ik moet meteen denken aan ik vertrek, in ja. Over talen gesproken. Ja. Maar niet, want Engels is goed op orde. Ja, ik vertrek, dat zijn natuurlijk wel de voorbeelden om vooral denk ik om te lachen. Ik vind zelf ook een aflevering van ik vertrek als alles soepel loopt niet zo leuk om te zien. Nee, precies. Maar de talen zijn goed op orde en wat me ook wel opvalt, Nederlanders zijn flexibel en... Als we kijken naar het opleidingsniveau, ik denk vooral breed opgezet zijn. Je kan bijvoorbeeld een opleiding toerisme volgen in Nederland, maar dat is niet gezegd dat je dan per se in het toerisme hoeft te werken. Nee. Maar ik hoor nu dingen van, ik denk, ja, dat hebben toch wel andere mensen uit andere landen ook wel. Flexibel, goed opgeleid. Ja, ik vraag me ook af of inderdaad het echt zo is of dat er nou een strijd om Nederlanders is losgebarsten. Ik durf wel te zeggen, er is gewoon een strijd in Europa losgebarsten om talent. Ja, ja. We hebben allemaal eigenlijk ongeveer dezelfde kraptes. En dezelfde uitdaging om die te vervullen. Ja, eens even naar Noorwegen toe. Meneer Rietman, goedemiddag. Zijn we ook gewild in Noorwegen? Ja, op zich zijn wij gewild in Noorwegen. Nederlanders staan goed aangeschreven. We kunnen goed door één deur met elkaar. We hebben dezelfde mentaliteit, dezelfde arbeidsmoraal. Maar de meeste werkgevers stellen toch wel eisen aan de taal. Natuurlijk kun je je wellicht een tijdje met het Engels redden, maar wil je echt integreren in de samenleving en met collega's kunnen praten, dan zul je toch Noors moeten leren. En ja, ga je in de zorgsector werken of met mensen in de verkoop, in een winkel, dan zul je toch minimaal B1, B2 niveau moeten hebben. Ja, ja. Maar nu is het zo, we zijn gewild. Maar wat is dan precies wat wij meenemen? Ik bedoel, we horen net al eventjes van meneer Mooijer van opleidingsniveau, de talen op zich wel. Maar is er iets specifieks wat er in ons Nederlanders zit, wat ons echt hele prettige werknemers maakt? Zelfs zo prettig dat we naar het buitenland gaan? Voor Noorwegen geldt dat wij dezelfde mentaliteit en de arbeidsmoraal hebben. En hoe zou u die omschrijven? Nou, Nederlanders staan aangeschreven als hardwerkend. Hebben een goed opleidingsniveau normaal. Wat vergelijkbaar is met het Noorse opleidingssysteem. Waardoor ook de opleidingen die je in Nederland hebt gevolgd, die kunnen normaal erkend worden in Noorwegen. Ja. En dat maakt het voor een werkgever wat gemakkelijker om iemand uit Nederland aan te nemen, omdat hij dan weet wat voor competentie die persoon meeneemt, omdat de opleidingen vergelijkbaar zijn, ja, voor het grootste deel. Ja. En gaan mensen dan echt voor de baan? Ik bedoel, u ging 25 jaar geleden, was dat echt vanwege een baan? Nee, de mensen waarmee wij merken binnen ons wervingsbureau, dat zijn mensen die echt naar Noorwegen willen, omdat Noorwegen ruimte biedt, natuur, rust, minder stress. In Nederland kun je ook gewoon werk vinden, dus daarvoor hoef je niet naar het buitenland. Ja. Dus we werken echt met mensen die de wens hebben om naar Noorwegen toe te komen, omdat ze hier misschien al heel vaak op vakantie zijn geweest, familie of kennissen hebben wonen enzovoort. Ja, precies. Toch een beetje warm gemaakt door het land zelf. En dan is het ook fijn als je daar een baan kan vinden in die volgorde. Maar meneer Mooijer, er zijn dus ook wel echt buitenlandse partijen die echt hun best doen om werknemers uit Nederland echt vanwege een baan daar naartoe te krijgen. Absoluut. Op welke manieren gaat dat? We hebben nu iemand aan de lijn uit Noorwegen. Wat mij opvalt is dat de Scandinavische landen daar heel goed in georganiseerd zijn. En dan heb ik bijvoorbeeld, ik zie voorbeelden in de zorg, dat je echt van stap voor stap begeleid wordt. Dus wat bijvoorbeeld in Finland en Denemarken heel sterk in zijn, die hebben net zoals ons dezelfde tekort in de zorg. Die gaan in Europa op zoek en die zorgen eigenlijk dat de kandidaat die daadwerkelijk wil, de eerste 6 maanden in eigen land Fins gaat leren. Of Deens. Dus na 6 maanden komen ze daar. Dus dan zijn ze al in staat om te communiceren in het ziekenhuis. Ja. Zij faciliteren in huisvesting. Ze betrekken eigenlijk het hele gezin erbij, uh-huh, van de kandidaat. Dus eigenlijk die stap om daadwerkelijk te gaan, wordt zowel mentaal, maar ook financieel echt klein gemaakt. Maar dan hebben ze al een ja gezegd tegen die job. Maar ik ben dan benieuwd, wat is het middel waarmee buitenlandse partijen, stel ik werk in de zorg, waarmee ze mij proberen te lokken? Is dat gewoon salaris? Of? Ik zou niet zozeer zeggen salaris, maar inderdaad het ontzorgen. Want je trekt toch altijd wel iemand die ergens in zijn hoofd het idee hebt van ik wil in het buitenland. Alleen die stap is natuurlijk heel spannend. Waar begin je dan? Dus ik denk vooral het makkelijk maken van die stap. Dat is waar men mee gelokt wordt. Wat ik ook zie, een totaal ander voorbeeld, maar bekend in Nederland. Het is lastig om die vacatures in klantcontactcentra op te vullen. Nou, wat doen veel Nederlandse grote bedrijven? Denk bijvoorbeeld aan een Rabobank, een T-Mobile, een Eneco. Die halen een stuk van hun klantenservice weg uit Nederland, waar zeg maar de eerste lijns vragen binnenkomen. Echte callcenters? Ja. Verhuizen ze naar een Malaga, een Valencia, een Porto. Och, ik heb er nou wel zin in. Nou, dat snap ik. Dat denkt dus de gemiddelde bijna afgestudeerde ook. En die had niet gereageerd als diezelfde vacature in Rotterdam of Utrecht had openstaan. Dus dan is het toch de zon en de temperatuur en voor een beetje het klimaat, letterlijk en figuurlijk. Zeker voor die doelgroep. Ja, meneer Rietman, in Noorwegen kan je dat moeilijk zeggen. Er zijn natuurlijk andere dingen die daar trekken. Ja, de zon ontbreekt soms geheel. Het is wat kouder. Maar hoe trekt u potentiële werknemers? Ik bedoel, u zegt het begint eigenlijk dat zij al voor het land kiezen. U hoeft dus niet zoveel te doen om ze echt die kant op te halen. Nee, wij doen het niet aan brain drain. We weten ook dat Nederland een tekort heeft aan verpleegkundigen. Aan brain drain. Dus we gaan niet actief in Nederland de markt op om heel veel verpleegkundigen te werven. Want Nederland heeft zelf die verpleegkundigen nodig. Uh-huh. Dus wij richten ons echt op de mensen die vanwege die levenskwaliteit die men nastreeft, meer ruimte, meer rust. Ja. Dat is onze doelgroep. En dan gaan we kijken van ja, kunnen we jullie bijstaan in het vinden van werk, het vinden van huisvesting enzovoorts. Vindt u eigenlijk ook dat dat niet zou moeten? Want u zegt Nederland heeft de handen zelf hard nodig. Vindt u eigenlijk dat het ook niet zou moeten dat buitenlandse partijen mensen hier wegtrekken, om het zo maar te zeggen? Ja, dat is een ethisch vraagstuk. Mm-hmm. En ik vind het verkeerd om heel actief personeel uit Nederland weg te halen waar Nederland zelf een enorme behoefte aan heeft. Dat wordt dan brain drain genoemd. Ja. En natuurlijk kunnen wij ook in Portugal misschien heel veel verpleegkundigen weghalen die tegen een beter loon in Noorwegen kunnen gaan werken. Maar Portugal heeft ook die verpleegkundigen zelf nodig. Ja. Hoe zit u daarin, meneer Mooijen? Ja, het is een ethisch vraagstuk, maar hoe zit u erin? Want uw bedrijf bemiddelt ook soort van, toch? Ja, we bemiddelen, maar ik kan me volledig vinden in de meningen van onze gesprekspartner in Noorwegen. Wij beseffen ook die tekorten, dus wij gaan niet actief bemiddelen. We gaan ook niet actief uit Portugal halen. We gaan ook niet actief voor bijvoorbeeld een Finse organisatie hier op zoek naar de medewerkers die ze zoeken. Precies om de reden die hier wordt aangegeven. We hebben de handjes hier heel hard nodig. Alleen wij zijn wel van mening, en dat is ook onze opdracht vanuit de EU, waarom we bestaan als EURES. De burger die wil gaan, die helpen wij. Dus we gaan niet proactief naar hem op zoek. Maar die wil, die ondersteunen we dus bij alles wat nodig is om de stap te maken. Ja, maar toch eventjes, hoe werkt het dan precies? Want u zei net van ja, er zijn bedrijven die dan, vooral die Scandinavische bedrijven, die bieden kant-en-klare pakketten aan eigenlijk. Je wordt echt ontzorgd, dus dan kan je makkelijker die stap maken. Ja. Die beginnen, zeg maar, die zoeken personeel. Dat zoeken ze dus ook hier. Dat kan ook in sectoren zijn waarvan we eigenlijk zeggen, die hebben we hier zelf hard nodig. Ja. Dan bemiddelt u niet voor zo'n partij. Nee, en sowieso zorg ligt hier ook echt wel gevoelig. Ja, maar heel veel fabrieksmedewerkers, zorg, bouw, we hebben toch overal mensen nodig? Nou, als we bemiddelen, we doen het ook altijd op basis van wederkerigheid. We zijn een netwerk, dus we zitten in 31 landen. Dus dat betekent dat we elkaar om hulp vragen. Om even een voorbeeld te noemen, letterlijk uit de praktijk. Ja. In februari beginnen onze Zuid-Europese collega's te werven voor het zomerseizoen voor toerisme. Dan wordt ook de vraag gesteld van joh, Nederland, kunnen jullie ons hierbij helpen? Nou, dat doen we. We promoten dat op onze socials. We benaderen bijvoorbeeld studenten die bijna afgestudeerd zijn. Maar er gaat altijd wel het gesprek van what's in it for us? Want wij hebben ook tekorten. Zij hebben dan dat tekort op dat moment nadrukkelijk in het toerisme liggen. Wij hebben ook een tekort in de zomer en dat is in de land- en tuinbouwsector. Ja, maar ook in toerisme, toch? Bijvoorbeeld ook. Op het terras, ik noem maar wat, om daar genoeg personeel te hebben lopen, is hier ook al een krimp. Klopt. Dus wat hebben wij 2 weken geleden georganiseerd voor de collega's uit Zuid-Europa, maar ook Oost-Europa, om eigenlijk een werkbezoek aan ons te doen waarin we seizoenswerk in Nederland laten zien. En dat was gefocust op land- en tuinbouw en toerisme. Okay. Dus dat zij eigenlijk aan hun werk zoeken, aan hun studenten kunnen zien, veel. Het is ook heel tof om een zomer in Nederland door te brengen. Eigenlijk zou het ideaal scenario zijn, wat u betreft, dat als je 10 mensen van hier naar Zuid-Europa brengt, dat er 10 mensen uit Zuid-Europa hier willen komen gaan werken. Nou, dat is eigenlijk ook ons streven. Alles is op basis van wederkerigheid. Ja, want anders gaat de balans mis. Precies. Ja. Want we hebben allemaal dezelfde uitdaging. Dat is die krappe arbeidsmarkt. Het geldt voor alle 31 landen die in ons netwerk zitten. Ja. Meneer Rietman, u begeleidt ook Nederlanders die emigreren naar Noorwegen. Wat is de grootste valkuil voordat mensen nu denken, die zitten te luisteren van wauw, ga ik doen, klinkt alleen maar goed? Nou, het gras is absoluut niet groener dan in Nederland. En we krijgen redelijk veel mensen binnen die heel negatief doen over Nederland of de ontwikkelingen in Nederland. Waarbij bijna het gevoel krijgt dat ze vluchten uit Nederland. Mm. Dan word ik heel voorzichtig. Je moet echt een wens hebben om naar Noorwegen te komen en niet weg te willen uit Nederland. Oké. Okay. Belangrijke... Ik denk dat een hele belangrijke boodschap is. Ja. En komt u ooit nog terug? Nee. Geen plannen in ieder geval. Helder, weten we dat ook weer. Dank voor dit gesprek, Gordon Mooijen van EURES en Gert Rietman, ondernemer in Noorwegen. Geld. Of je leven. Het is geen rooskleurige tijd voor Vitesse-supporters. Het heeft niet alleen te maken met de stand in de Eredivisie. Uitgelekte stukken in handen van de Britse krant The Guardian blijkt dat Abramovic jarenlang in het geheim de club heeft gefinancierd. Tussen 2010 en 2015 zou de Russische oligarch zo'n 117 miljoen euro in de club hebben gestopt. Hoe zit dat precies? Welke gevolgen kan dat hebben? Is het eigenlijk erg? Vraag ik allemaal aan VI-journalist Stef de Bond en Vitesse-watcher en volgens mij ook supporter Marcel van Roosmalen. Goedemiddag heren, van harte welkom. Stef, volgens mij publiceerde jij al eens een verhaal over de connectie tussen Chelsea, waar Abramovic de eigenaar van is, en Vitesse. Heb je überhaupt wat nieuws gelezen dan in The Guardian? Nee, dat klopt. In 2014 hebben wij een groot artikel geplaatst ten aanzien van Vitesse en Chelsea. En eigenlijk de macht die Chelsea in Arnhem had. En ik heb het artikel gelezen. Ik heb ook in het verleden samengewerkt met deze journalisten van The Guardian. En eigenlijk hetgeen wat zij brengen aan nieuws is dat Abramovic 117 miljoen euro daadwerkelijk geleend zou hebben richting Vitesse. Ja. Het enige puzzelstukje wat wij al die tijd niet rondkregen was de financiering. En ja, door bepaalde papers die nu zijn uitgelekt hebben zij dat inzichtelijk kunnen maken. Ja, de zogenoemde oligarchen documenten zijn nu als bewijs aangevoerd. Toch die zweem hangt al de hele tijd om die club heen. 2014 ging toenmalig trainer van Vitesse Peter Bos in op de geruchten dat Vitesse geen kampioen zou mogen worden, zelfs van Chelsea. Maar noem mij één goede reden op waarom Chelsea niet zou willen dat we kampioen worden. De redenen die ik gelezen heb, heb ik er niet één van gelezen die, als je logisch nadenkt, en er werd geroepen van dezelfde eigenaar mag niet met twee teams in dezelfde competitie uitkomen. Het zijn niet twee dezelfde eigenaren. Maar dat weet toch iedereen dat dat niet het geval is? Ja, hele vage omschrijvingen natuurlijk, Stef. Maar hij noemt dus een eigenaar van twee clubs die in dezelfde competitie zouden mogen kunnen uitkomen. Dat mag niet, hè? Dat is het probleem, geloof ik, hè? Ja, eigenlijk zegt hij het heel goed, Peter Bos. Eigenlijk geeft hij precies het probleem aan wat er speelt voor Vitesse, of nu speelt er voor Vitesse. En dat is ook de reden waarom Abramovic nooit zelf formeel op papier de eigenaar van Vitesse is geweest. Want dat mag niet. Er zijn regels vanuit de UEFA dat je niet in dezelfde Europese competitie uit mag komen. Dat heeft dus eigenlijk gewoon te maken met belangenverstrengeling in die zin. Mm-hmm. Vitesse speelde niet uit ook Europees voetbal. Er was wel een kans dat ze allebei in de Champions League zouden spelen. Ja, dan had de UEFA hoe dan ook onderzoek gedaan naar de situatie. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal wat eronder ligt. Abramovic heeft veel geld in Vitesse gestopt. Alleen zijn eigen naam kon niet op papier. Dus heeft hij daar andere mensen voor neergezet. Ja, Marcel van Roosmalen. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Ja. Ik sta op een station. Ik hoorde je al inchecken aan het begin van dit gesprek. Dus blijf dat lekker doen. Blijf lekker staan, zo gezegd. Eindelijk mag je eens in een programma duiding geven aan dit hele vraagstuk bij Vitesse natuurlijk. Zit je al dagen op te wachten. Hoe moeten we dit zien, Marcel? Is het misschien wel fijn dat we dit nu weten? Nou, ik wist het al 10 jaar, mede door de verhalen van Stef de Bond, die ik natuurlijk gelezen heb. Ja. En het verrast me helemaal niet. Ik vind het wel leuk dat het nu uitkomt, omdat iemand als Joost de Wit, die daar de banketbakkerszoon, die daar een tijdje directeur was bij Vitesse, die heeft me een keer uitgenodigd voor een kop koffie op zijn kantoor. Mm-hmm. En toen zei hij, terwijl de 12, 13 spelers van Chelsea op een grasmat naast ons aan het oefenen waren, zei hij, Marcel, hoe kom je er toch bij dat wij een band zouden hebben met Chelsea? Hoe kan dit verhaal van tafel? Het is toch belachelijk dat jij dat denkt? En dan vind ik het wel heel leuk dat het nu helemaal boven water komt en dat het nu echt zo blijkt te zijn. En voor de rest, slim gespeeld van Vitesse. Leuk dat ze al het geld hebben gekregen van Abramovic. Het lijkt me een storm in een glas water. We hebben niemand er dwars mee gezeten. We hebben nooit tegen Chelsea gespeeld. Dus ja. Het is oud nieuws. Opgepakken. Hey, maar Marcel, wat hebben ze met dat geld gedaan? We gaan er even vanuit dat die bewijzen wel keihard zijn die er nu zijn overlegd in dat stuk van The Guardian. Wat is er met die 117 miljoen euro gebeurd? Nou ja, Vitesse is echt een bodemloze put. Gooi er geld in en het verdwijnt op de een of andere manier. Ze tuigen een organisatie op die niet klopt. Het verdwijnt vanzelf. Ja. Het is als sneeuw voor de zon. Dat verdwijnt gewoon. Ja, aan de verkeerde spelers uitgegeven. Hoge stadion die u betaalt. Wat extraatjes voor de directie. Ja, ik weet het allemaal niet wat ze ermee gedaan hebben. Maar het verbaast me eigenlijk wel dat je met dit geld nog niet in geslaagd bent om kampioen van Nederland te worden. Dat vind ik wel jammer. Ja, dat geeft toch een beetje een bloedend hart, hè Marcel, bij jou? Nou ja, ik had het wel leuk gevonden dat seizoen met Wilfried Boni in de spits onder mm-hmm. Peter Bos. Toen waren we er even heel dichtbij tot Boni werd verkocht. Dat was wel dan had het een andere nasmaak gehad. Ja. Dan denk je van ja, Oké, we hebben wat gesjoemeld, net zoals FC Twente, maar we zijn wel kampioen geworden. Ja. Typisch Vitesse om er weer niks aan over te houden. Och. Stef de Bond, ja, dan hadden we een beetje gesjoemeld. Is het inderdaad sjoemelen dit? Nee, het is joemelen, want het mag niet. Formeel mag je niet eigenaar zijn van twee clubs. De grote vraag is natuurlijk wel of Vitesse destijds in 2010 hier schuld aan had. Ze werden gewoon verkocht van Maasbert Schouten. Ja, die heeft het verkocht. Op hem kunnen we de schade verhalen. Hier komt de kwade supporter even om de hoek kijken. Hij heeft destijds de club inderdaad verkocht. Een andere partij, dat herinneren we ons nog. Dat was de feestdag voor alle Vitessenaren. Want dat was de weg naar het kampioenschap van Nederland. Ja. Ik geloof ook wel aan de reactie die Vitesse nu gegeven heeft. Dat zij de informatie die The Guardian nu heeft destijds niet had. Nou, dat geloof ik ook nog wel. Het enige waar ik wel in meega, wat Marcel nu zegt. Hebben daarna best wel veel bestuurders, directeuren daar gezeten. Wij hebben erover gepubliceerd. The Guardian, andere Nederlandse media. Merab Yudania, de eigenaar, de zetbaas die daar een paar jaar zat, ging weg en vertelde ook dat het onmogelijk was dat Chelsea de baas was. Dat op het moment dat de directie naar de wc moest, dat ze even moesten bellen met Londen om toestemming te krijgen. Ja, op een gegeven moment hebben de mensen, de directie in Arnhem, ook wel heel veel boter op het hoofd gehad. Als zij niet door hebben gehad dat Chelsea misschien toch wel wat te vertellen had. Ja. Ze hebben ons ook gewoon keihard voorgelogen. En ze maakten ons uit voor verhalenverzinners en weet ik het allemaal niet. Ondertussen zaten zij gewoon keihard in ons gezicht te liegen en ze bleven liegen. Ja, dus wat dat betreft ben je eigenlijk wel blij, Marcel, met dat nieuws van The Guardian. Dat er nu eindelijk bewijs is. Nee hoor, ik denk alleen maar in belang van Vitesse. Het maakt me niks uit. 10 jaar daar, 10 jaar oud nieuws, ja. Zal wel. Ik denk ook dat Stef er hetzelfde in staat. We hebben toch alle twee zoiets van, Jezus, dat de rest van de wereld daar nu pas achter komt. Nou ja, het bewijs moet soms even geleverd worden. Maar wat kan er gebeuren, Marcel? Kan de KNVB, welke sancties kan de KNVB nog opleggen? Want de KNVB heeft zelf onderzoek gedaan en konden toen niks vinden in 2 onderzoeken. Maar wat voor sanctie kunnen ze nu gaan opleggen aan Vitesse? Nou, Vitesse in ieder geval niks. Want ja, de mensen die daar verantwoordelijk voor waren, die zijn vertrokken. Maar je zou kunnen denken aan een eventuele straf voor Joost de Wit. Hè, de oud algemeen directeur die met grote ogen heeft zitten liegen. Maasbert Schouten kan worden gestraft. Nou, dat soort mensen kun je individueel misschien straffen. Maar de club gaat hier echt wel vrij uit. Ja, denk je ook, Stef? Ik vind dit een hele lastige. Ik denk dat het sowieso voor de KNVB heel moeilijk is. Ik heb de collega's van The Guardian even gesproken die het artikel hebben geschreven. Die hebben ook contact gezocht met de KNVB. De KNVB is heel geïnteresseerd, wil ook heel graag onderzoek doen. Maar hetzelfde als wat wij in 2014 hoorden, was van, we hebben weinig handjes en weinig middelen om wat te kunnen doen. Ze willen ook graag de stukken inzien die The Guardian nu gebruikt heeft. Nou, dat zijn journalisten die geven aan, die gaan we uiteraard niet delen. Mm. Dus ik verwacht eigenlijk niet heel veel vanuit de KNVB. Nou, de UEFA is ook nog een partij die nu zegt wel onderzoek te gaan doen naar de banden. Ik denk heel eerlijk, en dat kan Marcel ook wel beamen, het is lang geleden, het is vervelend wat er allemaal gebeurd is, maar ik denk dat er heel andere dingen op dit moment bij Vitesse spelen die misschien nog wel veel prangender zijn eigenlijk. Gedoe om de stadionhuur, een sponsor die afhaakt, stand in de Eredivisie, alles bij elkaar opgeteld. Gaat het niet echt lekker met het bedrijf natuurlijk. Een Amerikaan die eigenaar moet gaan worden. We kunnen maar één ding doen, en dit is de evangelische omroep toch? Bidden voor Vitesse. En dat is altijd goed, Marcel. Dat is altijd goed. Ik zit nog wel even, Marcel. Waarom zou een Russische miljardair willen investeren in een bodemloze put? Heeft hij zo slecht onderzoek gedaan om in Vitesse te gaan investeren überhaupt? Nou ja, je kunt toch... misschien is het wel een heerlijke manier om je geld wit te wassen. Ik weet het niet. Dus iets anders kan ik eerlijk gezegd niet verzinnen. Nee. Stef, wat moeten we hiervan denken? Ja, nee, dat is speculeren. Maar dat is inderdaad wel de vervolgvraag. En ik weet ook dat er wel dat over die oligarch-files die nu naar boven komen. Ja. Daar staat waarschijnlijk meer in. Dus de collega's in Engeland zullen verder gaan spitten. Allereerst hebben ze het gebruikt om Chelsea-huurlingen naar Nederland te halen. Die jongens kregen op die manier een podium. Die zijn ook meer waard geworden, dat geloof ik allemaal wel. Alleen, ja, dat was geen 117 miljoen euro waard. Dus ja, de vraag is natuurlijk wel, is er misschien ergens nog wat geld blijven kleven? Ja, kan dit überhaupt ook, want Vitesse is natuurlijk ook gewoon een bedrijf, werken heel veel mensen. Kan dit überhaupt gevolgen hebben, Stef, voor het bedrijf Vitesse ook? Dit is heel lastig. Dat hebben we nooit eerder meegemaakt. Dus ik heb daar op dit moment nog geen antwoord op. Het is een redelijk vers dat dit nu naar buiten gekomen is. Kijk, al die jaren zijn ze in die zin overal mee weggekomen. Wat Marcel zei, het is oud nieuws. We weten het al 10 jaar. Nu worden ook die geldstromen dan inzichtelijk gemaakt. Ja, ik kan de gevolgen niet inschatten. Ik denk vooral dat Vitesse moet zorgen dat ze de licentie betaald voetbal houden. Omdat die overname door die Amerikanen niet rond is. En omdat ze vooralsnog geen stadion hebben om in te voetballen volgend seizoen. Ja, in welke handen komt Vitesse, Marcel? Nou, laten we hopen dat het gewoon in Arnhemse handen komt. En dat we het gewoon zelf gaan doen.